Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Alemu eyyühe l-ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Metnini okumuş olduğumuz ilk hadisi şerif ibadette itidal, itidalli hareket etmek konusundadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Ramuzul Ahadis kitabımızın 474. sayfasında 5. hadis olarak kaydedilmiş olan bu hadisi şerif ki Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. 6 sahih kitaptan, hadis kitabından, Ebu Davud'da ve sair kaynaklardan mevcuttur. Buyurmuşlar ki لَا تُشَدِّدُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ Kendilerinizin üzerine meşakkatli ibadetler yüklemeyiniz. Şiddetli, efendim, ağır gelecek, ağır, efendim, zor yapılmasında çeşitli zorluklar olan ibadetleri yüklemeyiniz. Mesela, bütün seneyi oruçlu geçirmek gibi. Mesela bütün geceleri hiç uyumamak gibi. Mesela hiç kadınların yanına yaklaşmamak filan gibi. Böyle meşakkatli ve zorlana yapılan şekilde meşakkatli ibadetleri kendinize yüklemeyiniz. Çünkü fe inne kavmen şeddedu ala enfusuhum fe şeddedallahu aleyhim. Bu işi daha önceden deneyen insanlar var. Hayatta biz ilk defa gelmiş değiliz. Bizden önce çeşitli kavimler gelmiş, yaşamış, geçmiş. Onların ibretli akıbetleri var gözümüzün önünde. Eski kavimlerden böyle bu duygu ile çok daha güzel ibadet edeceğiz diye meşakkatlerin altına kendilerini zorla, Allah zorlamadığı halde, emretmediği halde sokmuş olan insanlar, kavimler geldi geçti. O kavimler kendilerine böyle meşakkatleri yüklediler. Tabi bir ibadet yapılmaya başlandığı zaman o insana şöyle biraz mecburiyet olur. Yapmadığı zaman Allah yapıp duruyordun ne diye kestin bunu diye sorgu sual açar insana. Allah da onların o yüklendikleri ibadetleri onlara tamam şiddetli bir ibadet olarak yazdı boyunlarına vazife olduğu. Kendi kendilerine vazife ettiler yani. Efendim فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ İşte onların geriye kalan bakiyeleri, efendim, فِي السَّوَامِئِ savmalarda, ibadethanelerde, mağaralarda, efendim, böyle, dağ başlarında, وَدِّيَار yıkık evler, işte bakiyeleri. Rehbaniyeten bir ruhbanlık, Allah'tan korkup, efendim, günahlardan kaçmak arzusuyla böyle yaptıkları aşırı hareketler, İbtedeuha, bid'at olarak onlar ortaya çıkarttılar. Efendim, mâ ketebnâha aleyhim, halbuki biz azîmüşşan, Allah-u Teala Hazretleri öyle buyuruyor, onların boynuna bunu yazmamıştık. Bizim boyunlarına yazmadığımız, kendilerinin bid'at olarak ortaya çıkartmış oldukları bu rehbaniyet ki biz ruhbanlık diyoruz. Ruhbanlık mesleğinin neticesi olarak işte ortada olan yıkık evler, salmalar, mağaralar, ibadethaneler, bakiyeleri işte. Bak onlar öyle sert davrandılar. Efendim meşakkatlerin altına girdiler. Onlar da sonra yapamadılar. Mesul oldular. Allah onları cezalandırdı. Mahvoldular, silindiler. İşte akıbetleri, bakiyeleri buyuruluyor hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerif dinde önemli bir noktaya bizi irşat buyuruyor. İşaret ederek bizi ikaz ediyor. İnsanoğlu tevbe edince, hak yola girince, iyi kul olmak azmedince her şeyi en iyisini yapacağım, en çoğunu yapacağım diye böyle kolları paçaları sıvayıp bazen böyle ibadete dalar. Halbuki ibadet bir mevsimlik değildir. Bir atımlık barut değildir. Bir Ramazanlık değildir. Bir senelik değildir. Bir gençliğe ait değildir. Bunun gençliği vardır, yaşlılığı vardır. Gecesi vardır, gündüzü vardır. Hazer vardır, sefer vardır. İnsan evinin evinde olduğu zaman vardır, seyahatte olduğu zaman vardır. Parasının çok olduğu zaman vardır, dar olduğu zaman vardır. Yani hayatın binbir türlü şartı vardır. Bu şartlar altında her zaman o rahatlıkta yaptığı şeyi yapamaz insan. Yapamayabilir. Her insan da yapamaz. Ben şimdi emekliliğe yaklaşmış bir insanım. Geçerim burada kurulurum. Efendim şöyle yapın da böyle yapın da niye gelmiyorsunuz da niye gitmiyorsunuz da. Ah hocam ah. Sen de benim boynuma yüklenmiş olan sıkıntılar yüklenmiş olsaydın gözünü açacak halin olmazdı der bazısında. Hani karısı olmayana karı boşamak kolay gelir derler. İşi olmayana da o işleri yapmak kolay gelir ama işi çok olan da başını kaşıyacak vakit bulamıyor. Peleğini şaşırmış durumda olabiliyor. 9 tane çocuk ağzını açmış baba yemek diyor. O da onu bulacak diye efendim dolaşıyor. Bin bir türlü hali vardır. İbadette Allah bizden böyle meşakkatli ibadet istemiyor. Kolay yapılabilmesi mümkün istiyor ve devamlı istiyor. Parlayıp sönücü, bir ortaya çıkıp bir kaybolucu tarzda değil. Muttarit, dengeli, ölçülü, azimli, iradeli, efendim güçlü, kuvvetli, şuurlu, bile bile, düşüne düşüne, ölçülü hareket etme. Gerçek Müslümanlık bu. Hakiki, has Müslümanlık bu. Ya bu adam çok büyük bir adam. Çok büyük adam ama işte çok fevkalade bir ibadetini görmüyorsun. Sahabe zamanında da Rıdvanullah Teala aleyhi mecmain böyle hadiseler olmuş. Mesela bir okumuştum hadis-i şerif kitaplarımda. Peygamber Efendimiz bir gün sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mecliste sohbette otururken diyor ki şimdi cennetlik birisi gelecek bizim meclisimize bekleyin. Sahabe-i kiram da böyle dört göze bakalım acaba kim çıkıp gelecek diye bekliyorlar. Bir adam çıkıp geliyor. Bir zat-ı muhterem tabii cennetlik olduğunu Peygamber Efendimiz bildirdiğine göre ama tanınmış bir kimse değil. Öyle herkesin bildiği maruf, şöhretli bir kimse değil. Geliyor, oturuyor. Abdest almış, suları damlaya damlaya geliyor. Yani yeni abdest almış, sıcak ülke. Hava güzel, tabii öyle şeyi havluya kurulama falan ihtiyaç yok. Hatta kurulamamak bazen daha iyi. Daha çok serinlik oluyor, geliyor öyle. Suyunu sarkıta sarkıta deriz biz ya, sarkmaz su ama yani damlaya damlaya demek. Geliyor oturuyor. Bir iki defa daha tekerrür etmiş bu hadise. Sonra Peygamber Efendimizin bu ifadesi üzerine Abdullah İbni Ömer, Allah Allah bu adamcağız niye böyle bir dereceye vasıl oldu, niye bunun cennetlik olduğunu bir anlayayım diye merak ediyor. Adamın yanına gidiyor diyor ki, beni evinde misafir eder misin? Ben biraz babamla münakaşam oldu. Onun yanında durmak istemiyorum. Sen beni evinde misafir eder misin? Kendisi delikanlı, genç. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma. Peki diyor, evine misafir ediyor. Maksadı misafir olmak değil, adamı gözlemek. Gecesine bakacak. Geceleyin bakalım bu neler yapıyor. Hangi duaları ediyor? İsmi azamımı ezbere biliyor. Efendim gizli şu ibadetlerimi yapıyor. Şöyle mi böyle mi? Neler düşünüyor tabii kim bilir. Efendim böyle gözetliyor, bakıyor ki adam yastığı yıkıldıktan sonra normal ölçüler içinde hareket ediyor, yatıyor. Normal ölçüler içinde teheccüd namazına kalkıyorlar. Normal ölçüler içinde Mescid-i Nebevi'ye sabah namazına geliyorlar. Abdullah İbni Ömer de yapıyor o işi. Yani normal, yani kendisinden farklı bir şey görmüyor. Bir gece daha kalıyor, bakıyor gene normal. Bir gece daha kalıyor, bakıyor gene normal. Anlıyor ki yani bu adamın yaşayış tarzı böyle. Diyor ki, ey filanca, ben senin yanına misafir olarak geldim. Babamla münakaşa ettiğimden değil de, yani senin cennetlik olduğuna dair Peygamber Efendimiz bize böyle buyurdu da, ben de acaba insanı cennetlik yapan şey nedir? Bu zat-ı muhterem ne ibadet yapıyor da bu mertebeyi kazanmış diye onu anlamak için geldim ama senin de bizden farklı bir şey yapmadığını görüyorum diyor. Evet diyor adam. O mübarek zat. Benim gördüğün gibidir halim. Yani normal halimi gördün ve bunun yani senin yanında yapmadığın bir şey yok. Normal halim budur. Başka zamanda böyle yaşar. Peki öyleyse Allah'a ısmarladık diyor. Herhalde helalleşiyorlar filan. Neyse ayrılıyor yanından giderken arkasından sesleniyor. Ey filanca dur. Bir şey aklıma geldi diyor. Evet ben böyleyim ama bir huyum var. Herkes hakkında iyi düşünüyorum. Kalbimde hiç kimseye karşı bir böyle kötü düşünce yoktur. İyiliğini görürüm, iyiliğini düşünürüm diyor. Belki bundandır diyor. Yani kendisi de merak ediyor. Kimsenin kötülüğünü istemediği, herkese hüsnü zan beslediği için olma ihtimalini şey yapıyor. Bu büyük sahabe-i kiram, Rıdvanullahi aleyhim ecmain, Hazreti Ömer vesaire büyüklerimiz, tabii onların gene ibadetleri bizden kat kat fazladır ama hep söylemişlerdir ki ibadeti ölçülü yapalım. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki ibadetin hayırlısı dengeli, ölçülü, az da olsa devamlı olanıdır. Onun için bu ölçüye dikkat edeceğiz. Bazı kimseler Peygamber Efendimiz'in tavsiyesinden aşırı hareket etmek istediler. Efendimiz onları ikaz etti. Gerçi bu devirde şimdi fazla aşırı ibadet yapan azdır. Ümumiyetle biz şimdi kamçılaya ibadete teşvik etmeliyiz. Böyle namaz da kılmıyorsun, şunu da yapmıyorsun, hiç olmazsa şöyle yap, böyle yap denilecek zaman. Çünkü çok ibadete düşkünlük hastalığı yok şimdi. Bilakis ibadet yapmama hastalığı yaygın ama bazı kimseler de derviş oluyor. Efendim hemen böyle Müslüman oluyor. Arkasından bakıyorsun aşırı gidiyor. Aşırı gidince de çevresindeki insanlardan bir reaksiyon meydana geliyor ona karşı. Yani o zaman Müslümanlığı iyi temsil etmiyor. Herkes ürküyor. Mesela geliyor, aman sen bu kadar aşırı Müslüman olma. Ya Müslümanın aşırı olması, aşırı olmaması var mı? Müslüman ol ama bu kadar Müslüman olma. Peki nasıl Müslüman olayım? Yani birazcık içki iç, birazcık şey yap, flört et, birazcık şunu yap, birazcık bunu yap. Olmaz ki böyle. Buna perhiz, buna lahana turşusu. Olmaz. Müslümanlık elbet böyle olacak. Şimdi mecmualarda anketler yapmışlar. İslam'ı bilmeyen gruplar, mecmualar, haftalık mecmualar falan çıkıyor. Müslümanlık artıyor. Aşırı Müslümanlık. Kadınların bile elini sıkmıyor. Canım Şafii mezhebinde kadının elini tuttuğu zaman abdesti bozulur. Elbette sıkmayacak. Sonra Peygamber Efendimiz de sıkmamış. Normali bu. Selamlarsın olur biter. Zaten Batı'nın medeni Adab-ı Maşere kitabında açtığı zaman diyor ki kadın elini uzatmazsa sen de uzatma. Yani uzatmadan selam veriyorsa sen uzatamazsın kadına elini. Zaten öyle. Yani Avrupalı istediği zaman elini sıktıracak, istediği zaman elini sıktırmayacak, ona eyvallah diyeceksin de ben dinimden dolayı günah olduğu için yapmadığım zaman bana ne çatıyorsun? Yani her türlü hak hukuk Avrupalılara mı mahsus? Bize hiçbir şey yok. Hepsini onlara verdim, bize bir şey kalmadı. Kaldık açıkta boynu bükük. Ya onun bazı şeylere hakkı varsa, bizim de müsaade et bazı şeylere hakkımız olsun. Hiç olmazsa senin o kafandaki mantığa göre. O kadının dinle, imanla ilgisi yok. Mayayla gezebiliyor. Müsaade et ben de başörtüsüyle gezdirteyim. Kızımı, hanımımı. Bak o tıraşını kazımış, sakalını kazımış, bıyığını kazımış. Hatta öyleleri var. Yul Brynner falan diye böyle bazı artistler vardı. Ne kadar kıl varsa hepsini kazıyor. Kafasını da kazıyor, cascavla. Kaşlarını da kazıyor. Kirpiklerini de kesiyor, hiçbir şey bırakmıyor. Yani tüye karşı bir şey. Hepsine karşı kazıma. Bakıyorsun, şey gibi yani böyle, mermer gibi. Ona ne bir şey demiyor millet? Neden? Amerikalı. Amerikalı oldu mu her şeyi yapmak serbest. İsterse bürücün giyer, isterse ütüsüz giyer, isterse yakası açık olur, isterse kapalı olur, isterse cebini pantolonunun dizinin üstüne açar, isterse arka tarafına yapar, isterse kolunun şurasına açar, isterse şeyi buraya takar, kalemi şuraya takar, isterse buraya takar. Amerikalıya her şey serbest. Müslümana her şey yasak. Olmadı. Bu mudur medeniyet? Yani hiç olmazsa bir kaideyi ortaya koyduğun zaman herkese müsaade et, serbest olarak tatbik edilsin. Efendim hürriyet ver, giyimine karışamayız bir insan. Ha tamam bana da karışma. Kabul. Ben de o ne yaparsa yapsın, karışmayın. Leküm diniküm, öyleye din. Sizin dininiz sizin olsun. Ne halt ederseniz edin, bizim dinimiz bize. Biz bunu tatbik edelim. Yok, ben istediğimi yapacağım, sana da benim istediğimi yaptıracağım. Aa, o kadar da olmaz. O kadar da uzun boylu değil. Velev bir kişi bile olsam uzun boylu değil, o kadar uzun boylu değil. Üstelik %99'u böyle. Memleketin kahir ekseriyeti böyle yani. %90'ı böyle. O zaman olmuyor. O zaman tezat diyoruz buna. Çelişki diyoruz yani. Adam kendi içinde tutarlı değil. Kendi kafasında tutarlı değil. Kendi felsefesinde, fikriyatında tutarlı değil diyoruz. Hristiyanlar dinlerini Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği gibi muhafaza edemediler. Konsiller topladılar, bozdular. Ters kararlar aldılar. İncillerin bir kısmını ortadan kaldırdılar. İncillerin ayetlerinin bazısını kaldırıyorlar. 16. yüzyılda yazılmış bir İncil ile 18. yazılmış İncil'in nüshalarında aynı ayetler yok. Papa'ya selahiyet vermişler, istediği ayetleri kaldırabiliyor, öyle şey yok. Bozdular, şey yaptılar. Ruhbanlık diye bir şey çıkardılar. Rehebe korkmak demek. Arapçada rahip de korkan demek. Yani Allah'tan korkuyor, yani takva ehli. Günahlardan sakınmak için fırr kaçıyor dağın başına. Mağaranın içine giriyor, insanlardan uzaklaştırıyor. Bizim dinimizde ruhbanlık yok. Yani ne demek? Yani efendim bir kenara çekilip Allah'tan korkacağım, şey yapacağım diyerek cemiyeti terk etmek, sosyal vazifelerden sıyrılmak, kaçmak yok. Evlilik var, içtimai vazifeler var, efendim devlet yönetimine ait vazifeler var. Din bir duygu, ona kimse ilişmez. O öyle, o senin dediğin Avrupa'da. Din hayatın her cephesini içine alıyor, her şeye karışıyor. Çünkü karışmazsa eksik olur zaten. Bir tarafını elbisenizin temizleyin, pırıl pırıl, öbür tarafı çamur içinde. Olmaz. Her tarafını temizleyecek, tertemiz olacak. Odanızın duvarının yarısını badana yaptınız, öbür tarafı duruyor. Olmaz. Arabanızın bir kısmı, bir çamurluğu bir renkte, öteki çamurluğu öteki renkte, birisi bozuk, öbür tarafı sağlam. Olmaz. Her tarafını birden yapması lazım. Onlar öyle bid'atlar çıkardılar. Bid'at olarak dağ başlarına çıkacağız, ibadet edeceğiz, manastırlara kapanacağız, hiç evlenmeyeceğiz. Kim dedi sana evlenme diye? Kim dedi? Evlenmeyeceğiz. Olur mu? Efendim hanımlar evlenmiyor şeylerde, onlarda. Neden? Ahirette Hazreti İsa ile evlenecekmiş. Şeyleri o. Evlenmemesi onda. O zaman kapanıyor böyle. Bizden iyi kapanıyor. Rahmetli anam, komşumuz vardı gayrimüslim. Siz hep böyle açık mısınız diye sormuş. Yoksa sizin dininizde de kapanma var mı? Var ama biz tutmuyoruz demiş. Doğru. Çünkü olmasa rahibeler öyle kapanmayacak. Tepeden tırnağa kapanıyorlar, örtünüyorlar, şöyle kıyafetler, bir şeyler, her tarafı kapalı. Manastırlara çekiliyorlar. Erkekler evlenmiyor, kadınlar evlenmiyor filan. İslam, elhamdülillah, ala nimetil İslam, hayata tabiiliği getirmiştir. İnsanların bozduğu dini ahkamı düzelterek doğrusu budur diye öğretmiştir. Eski dinlerin yanılma noktalarında da yanıldıkları şeylere işaret ederek düzeltmeler yapmıştır. İslam onun için her şeyi içine alıyor. Ve bütün dinleri içine alıyor. Hepsinin düzeltilmiş şekli, düzenlenmiş şekli. Çünkü biz Hazreti İsa'ya da inanıyoruz, Hazreti Musa'ya da inanıyoruz, İbrahim Aleyhisselam'a da inanıyoruz. Hepsine inanıyoruz. Hazreti Adem atamızdan bizim peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere, mürseline, enbiyaya iman ediyoruz biz. Kabul, söylediklerini kabul ediyoruz. Ama sonradan bozulanları düzeltiyor kitabımız. Elhamdülillah. Çok büyük, çok güzel, çok yüksek, çok ulvi bir dinimiz var. Allah'a hamdü senalar olsun. Bunun kadri kıymetini bilip şahsiyet sahibi insanlar olarak, has halis Müslümanlar olarak yaşamayı Allah cümlemize nasip eylesin. Bakın ne kadar güzel. Aşırı gitmek yok. Ölçülü ibadet edin diyor. Çünkü sen burada namaz kılarken sevap kazanırsın. Ticaretinde dürüst ticaret yaparken gene sevap kazanır. El-Kasibu Habibullah. Levhaların bazısında yazılıdır dükkanlarda. Kesbi ticaret edip kendi elinin emeğiyle, ticaretiyle meşru kazanç sağlayan kimse Allah'ın sevgilisidir diyor Peygamber Efendimiz. Oradan da insan sevap kazanır. Peygamber Efendimiz de ticaret yaptı. Kervan idare etti. Alışveriş yaptı. bizim dinimiz tabii bir din. Her şeye, hayatın tabii şartlarına kabul gözüyle bakmış, normal karşılamış bir din. Ramazan'da Müslüman ol, ondan sonra bırak. Ramazan'da sigarayı bırak, Ramazan'dan sonra gene tüttür. Ramazan'da meyhaneyi kapat, ondan sonra gene aç. Olmaz. Kandil gecelerini de kapat, kandil gecelerinden sonra aç. Olmaz. Devamlı olacak Müslümanların. Bu kötü mü? Kötü. O zaman kandil gecesinde kapatma. Devamlı kapat, işini değiştir. Hayırlı bir iş yap. Sen o içkiyi o sarhoşa veriyorsun. O sarhoşun yuvasında neler yıkılıyor bir bilsen, çalıştıramazsın. Sen bakkal efendi o şeyi satıyorsun, vodkayı bilmem neyi, şarabı, kırmızı şarabı, beyaz şarabı, bilmem adını bilmediğimiz bin bir çeşit şeyi. O evde nelere sebep oluyor? Onu çoluk çocuk alıyor, efendim şeyi şoför alıyor, arabası kaza yapıyor, adam eziyor. Bizim fakültenin sekreteri, Allah rahmet eylesin, pırlanta gibi bir kardeşimizdi. Gece geç vakitlere kadar çalışırdı. Mesai saati falan tanımazdı. Daha geç vakitlere kadar. Cumartesi, pazar gelir çalışırdı. Rahmetli. Akşamüstü akşam namazını kılmış geç vakit çıkarken iki taraflı yol bizim fakültenin önü. Çiftlikte içmiş birisi. Orman çiftliğinde içmiş. Hem de şey yani vazifeli, neyse söylemeyelim şeyini, mesleğini. Yanına da bir kadın almış. O içkili kafayla, o sakat mantıkla gelirken bizim sekretere bir çarpıyor, şey de diyor. Öldürüp gitti yani. Allah rahmet eylesin, gömdük, şey yaptık. E bak işte sarhoşluktan oldu bu. İçkiden oldu. O bakımdan Allahu Teala Hazretleri bize dinlerin en güzelini nasip etmiştir. 1400 sene önceden her şeyin güzelini mertçe söylemiştir. Şu yasak, şu yasak, şu meşru, şu meşru. Şimdi rahat ediyoruz. Göğsümüz kabarıyor. Bak bizim dinimiz bunu yasak etmiş. Gördünüz mü? Zararına siz de geldiniz mi diyoruz. Biz 1400 yıldır biliyoruz. Onlar döne döne kaça kaça sonunda geldiler. Kös kös geldiler. Yani burunları sürte sürte geldiler. Ya sonunda döner bizim dediğimize gelirsiniz işte böyle diyoruz yani elhamdülillah. Biz Avrupalı beğendiği için yapmış değiliz bu işi. Başından beri dinimiz öyle emrettiğinden. Domuz eti yemeyin. Şimdi Avrupa, Amerika, efendim Almanya televizyonlarında domuz etinin zararları üzerinde adamlar efendim programlar yapıp duruyorlar. Kendi adamları. Kendi televizyonlarında ben gülüyorum. Yani biz bunu 1400 yıl önceden beri tatbik ediyoruz. Yaptığımız bir şey. Kadınlarına hiç hak vermemişler. 19. yüzyıla gelinceye kadar, 20. yüzyıla kadar yeni yeni hak veriyorlar. E bizim eskiden beri hakkıydı kadınlarımızın. Ticaret yapardı, miras hakkı vardı, alışveriş yapma hakkı vardı, patron olurdu, mal mülk hakkı vardı vesaire vesaire. Her türlü hukuku İslam'da vardı. Şimdi o hiç kadınlara hak tanımayan, hiç mirasta pay ayırmayan insanlar bizden çok güya kadın taraflar oldu. Bizim karşımıza çıkıyorlar. Mirasta İslam hukuku niye böyle, niye böyle? Bize şey yapma. Sen ne zamandan beri kadınları düşünür oldun? Boynuz kulağa geçer derler. Şimdi bizden şey oldu, bizden ilerici oldular. Ama gene bu sefer daha aşırı gittiler. Daha aşırı gidince gene fena. Her şeyin ortası güzel. Aşırı gittiğin zaman gene fena. Çizgiyi geçtiğin zaman gene zarar. Dört yol ağzında bir çizgi çizmiş. Uzun, kalın, bir karış boyunda beyaz çizgi. Otomobiller bu çizgiden öteye geçmeyin. Otomobil o çizgiden öteye geçer, ortada durursa yandan gelen vurur. Aşırılık da fena. Çizgide durması lazım. Bu sefer geriden geldiler hızla, fren yapamadılar, çizgiyi geçtiler. Bu sefer gene ötekisinin yolunu kestiler. Yine zarardalar. Yine bizim onları şey yapmamız lazım, geriye gelsin, hizayı bulsun diye. Allah'a çok şükür. Bu dinin kıymetini bilin. Bu dinin kıymetini evlatlarınıza intikal ettirin. Babam bir eski din tutturmuş, bir inanç, modası geçmiş, çağ dışı demesin. Bu gördüğünüz güzellikleri defterlerinize yazın, çocuklarınıza öğretin. Çocuklarınıza Kur'an-ı Kerim'i öğretin. Çocuklarınıza Peygamber Efendimiz'in sevgisini aşılayın. Çocuklarımıza Müslüman olmanın şuurunu verin. Çocuklarınızı şahsiyet sahibi edin. Çocuklarınız taklitçi olmasın. Maymun taklit eder. taklitçi olmasın. Senin öz, has, halis, yüksek, temiz, pak bir kültürün var mı? Var. Yani o kültürüne göre şahsiyetini bul. Biz şimdi bir yerde bir bina yaptırdık vakıf olarak. Haklı olarak bir Amerika'da tahsil görmüş, genel müdür yardımcılığı falan yapmış kardeşimiz. Geldi bana diyor ki, hocam bu binayı Amerika'da da yapsalardı böyle yaparlardı, İngiltere'de de yapsalardı böyle yaparlardı, Yunanistan'da da yapsalardı böyle yaparlardı. Ne demek istiyorsun dedim. Yani bizim Müslümanlığımızın, Türklüğümüzün, imanımızın burada bu binada kokusu yok diyor. Kendisine has olacak. Şimdi bizim mesela ev yapımızı düşünelim. Bizim evimiz nasıldı? Bizim evimiz bahçeliydi. Bizim evlerimiz tek katlıydı veya iki katlıydı. Kimsenin evi ötekisinin bahçesine bakmazdı. Çünkü günah, ayıp, komşu rahatsız olur diye o tarafa cam açmazdı kimse. Kimse kimsenin bahçesini görmezdi. Bizim evlerimizin duvarları adam boyundan yüksek olurdu ki yürüyen insan bahçenin içerisini görmesin diye. Bu bir anlayıştır, bu bir kültürdür. Avrupalı da her şeyi ağzına kadar açıyor. Bahçenin duvarını alçak yapıyor, içerisi görünsün. Evinin perdesini açıyor. Ya bu madem açacaksın, bu perdeyi ziyan etme, ya takma buraya. Evinin perdesini açıyor, sen trenle geçiyorsun, bilmem neyle geçiyorsun, Göztepe, Kızıltoprak, Erenköy, bilmem ne. Bakıyorsun, bütün adamlar açmışlar perdeleri, ha aile toplantısı, yemek yiyorlar, ha bu odada oturmuş televizyon seyrediyorlar, her şeyi görüyorsun. Sen bu perdeler neden yapılmış? Niye takılmış? Kapatacaksın, evin bir mahremiyeti var. Bak farklı, kafa yapılarımız farklı. İslam'da duvarı yüksek yapıyor, içerisi görünmesin diye. Evi öteki evin tarafına açmıyor, öteki evin mahremiyetine zarar gelmesin diye. Biz kapıyı çaldığımız zaman eve dost doğru bakmayız. Şöyle yan döneriz. Kapıyı açan kadınsa, açık olarak giyinmişse, birden gözümüze çarpmasın diye, Ahmet Bey evde mi deriz yan olarak. Hadis-i şerifte öyle öğretiyor bize Peygamber Efendimiz. Ötekisi öyle yapmıyor. Bizim giyimimizde örtülmek esastır. Ötekisinde ustalıklı bir tarzda teşhir edip tahrik etmek esastır. Onun için eteğini topuğuna kadar uzun yapsa bile yırtmacını kalçasına kadar açıyor. Niye? Maksat tahrik etmek. Örtülmek değil. Maksat örtülmek değil. Örtülmek olsaydı bu kenarını yırtmayacaktı böyle. Cart diye aşağıdan yukarıya kadar yırtmayacaktı. Yırttığına göre maksadı tahrik. Çünkü öyle alışmış. Onların sistemlerinde öyle. Bizim kız hala evde kalıyor. Kendisine bir koca bulamadı. Kız kendisi bulacak. Amerikan sistemi böyle. Dans öğrenecek. Bilmem ne öğrenecek. Üniversiteye gidecek. Başka erkeklere bakacak. Beğendiğini peyleyecek. İşaretleyecek. Peşine düşecek. Tavlayacak. Avlayacak. Sistemi öyle. Dün bir şeye gittim. Yaşlı zatı ziyaretine gittim. Biz diyor hep diyor anamızın babamızın zevkine göre evlendik diyor. Hiç görmedik diyor, görmezdik diyor. İki ayrı sistem. Şimdi onlar bizi ayıplıyor. Biz de pusuyoruz. Acaba çok mu kabahatliyiz filan diye. Yahu kabahatli değilsin. İki ayrı sistem var ortada. Sen Müslümanca bir sistem kurmuşsun. Her şeyin ona göre düzenlenmiş. Ötekisi de kafirce bir düzen kurmuş. Edepsiz, arsız, yüzsüz. Namus filan önemli değil. O da öyle gidiyor. Onun yolu ayrı, senin yolun ayrı. Şahsiyetini bul, korkma. Efendim işte biz evde yemeği hıkmık ya konuşsana doğru düzgün. Elimizle yeriz de. Utanıyor. Ne olur elinle yersen? Yıkarsın ellerini tertemiz sabunla, tertemiz. İşte bu senin elin. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim üç parmağınla yersin. Bu senin yemek yeme usulü. Japon, Çinli pirinci iki tane çubukla beraber yiyor. İki çubuğu alıyor. Efendim öyle yiyor. İtalyan makarnayı, kocaman uzun makarnayı tencereye haşlayıp koyuyor. Havaya kaldırıp ağzını altına tutup öyle yiyor. Makarnayı kesmiyor. Biz keseriz. Bizde erişte bıçakla kıyılır. Bir kaşığın içine sıyacak. Farkımız var. Niye kabul etmiyorsun? Makarna adı yayılmış, erişte adı unutulmuş. Ya bizim eriştemiz ondan kat kat daha güzeldi. Daha tatlıydı. Daha has malzeme ileydi. Yani bizim onlardan bir eksikliğimiz yok. Sen şahsiyetini bil, korkma. O sakalını kazımış, bıyığını kazımış cahçaldan, kaşını gözün kaşımış, sen de sakal bırakıyorsun. Sana bakınca ooo hoca gibi oldun diyor. Hayır. Sen de cahçallak oldun. Yani zevk meselesi değişir bu. Ama biz bunu bir kuru inatla yapmıyoruz. Biz esas itibariyle Müslümanlar, Allah bunu böyle emretti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretti diye yapıyoruz. Bizim temel mantığımız odur. Temel mantığımız nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Onun için ayetleri okumuşuz, hadisleri okumuşuz, ona göre yapıyoruz. Peygamber Efendimiz'in hayatını incelemişiz, onun yolunda gitmeye çalışıyoruz. Yanlış mı? Çok doğru. Çünkü Allah bize peygamber göndermiş, bu sizin numunenizdir, buna uyun buyurmuş. Böyle yaşarsanız ben sizden razı olurum buyurmuş. Elbet öyle hareket edeceğiz. Yani bizim hayat sistemimizde çok büyük bir mantık var. Çok kuvvetli bir muhakeme var. Onlarınki saçma. Saçma olduğu için de neticesi feci. İntiharlar orada fazla. Şimdi mesela diyorlar ki efendim insanın cinsi bakımdan doyumu sağlanırsa bilmem şöyle olur böyle olur. Ben başımdan şöyle sağlam kenarlıklı takkemi kenara çıkartayım, ters çevireyim, sen onun içine konuşacaksın. Sen külahıma anlat onları. En fazla miktarda cinsi suçlar, cinsi konuların en serbest olduğu ülkelerde işleniyor kardeşlerim. Her şey serbest olan ülkede cinsi cinayet daha çok işleniyor. Bunu Allah Teala bildiği için bize tesettürü emretmiş, kaçı göçü emretmiş. Vay, kadın erkek ayrı oturuyor bunlar hocu. Değil, bu ayrı bir şey. Yani sistem olarak bizim hayat tarzımız öyle. Japon'un kimonosunu tabii karşılıyorsun. Japon güreşinin ayrı bir güreş olduğunu kabul ediyorsun. Japon güreşinde adam tunik gibi dizine kadar şey giyiyor, üstlük giyiyor. Dizinin altına kadar bol pantolon giyiyor, kabul ediyorsun. Bizim kisvetimizi güreşte biliyorsun, göbekten diz altına kadar deriden sağlam yapılmış kisvetimizi biliyorsun. Avrupalının efendim Greco-Roman güreşte, serbest güreşte efendim şöyle avuç içi kadar efendim insanın bir butlarını koruyan efendim mayosunu biliyorsun, işte fark. Yani kültürler arasında fark. Japon Avrupalının şeyini giymiş mi, mayosunu? Nasıl kendi şeyini kabul ettirmiş? Japon güreşindeki kıyafetini kabul ettirmiş. Nasıl Japon kadını beli kuşaklı uzun şeyini, el pençe divan durmasını kabul ettirmiş? Niye sen kendine sahip olmuyorsun? Niye sen kendinden iftihar etmiyorsun? Niye anandan babandan utanıyorsun? Niye çocuğunu utanacak şekilde yetiştiriyorsun? Niye kendinin doğru yaşadığını söylettiremiyorsun ona? İşte bu eğitim eksikliğini tamamlamalıyız. Tamamlıyoruz evvelallah. Yavaş yavaş yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bu hususta daha şuurlu olalım, daha gayretli olalım inşallah. La teşrebu finnakir ve la fiddübba'i ve la filhantemeti ve aleyküm bil müvekke. Ebu Said Hazretlerinden radıyallahu anh rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bir takım su kaplarını efendim yasaklamış. Diyor ki la teşrebu, içmeyin. Yani suyu, meşrubatı olabilir ki mesela hurmayı ezmiştir, şerbet yapmıştır. Veyahut üzümü sıkmıştır, şire yapmıştır ama bozulmamış. Yani içecek bir kap lazım ya, topraktan olabilir, şundan olur, bundan olur. O devirin orada mevcut kaplarından bazılarını sayıyor. Diyor ki nakirden içme. Nakir tahtadan oyulmuş kap. Tahtadan oyulmuş kap. Tahtadan oyulmuş kap. Suudi Arabistan gibi bir sıcak ülkede içinde su oldu mu yosunlanır kardeşler. Fokur fokur kaynar. Şey olur, sıcak ülkede o tahta şey tutar. Kayar böyle elinde insan. Yosun tutar, bozulur. Onun için o sebepten içinde mikroplar, efendim bakteriler, çeşit çeşit zararlı şeyler gelişir. Ondan içmeyin buyurmuş. Efendim sonra dübba denilen cinsten de içmeyin. Efendim bir çeşit o da ağaçtan yapılan, yaktin ağacından, kuru yaktinden yapılan bir şey efendim. Bir çeşit kap o da herhalde biraz da katranlanıyor, ziftleniyor ki su kaçırmasın diye. O da içildiği zaman zararlı oluyor. Biz bugün hani diyoruz ya, alüminyum tencere kullanmayın. Çünkü alüminyumun şeyleri, zerreleri yemeğe karışıyor, zehirleme yapabiliyor. Hani diyoruz ya, efendim kalaylı kapların kalayı azalmış olanları, kırmızısı çıkmış olanlarda yemek yapmayın diyoruz ya. Yani onun gibi tavsiyeler bunlar. Vela fil hantemeti. İçine içki konulan, şarap konulan efendim bir çeşit kap. Efendim yeşil bir şeyden yapılan bir çeşit kap. Bunlardan içmeyin. Yani kabaktan, bizim kabak dediğimiz efendim ağaçtan oyma kaseden, kabaktan, şarap kabı olarak kullanılan hanteme denilen şeylerden içmeyin. Efendim şeyden için, kırbadan için. Bir başka rivayette de işte ziftlenmiş kaptan da içmeyin diye belirtilmiş. Tabii bizim memleketimizde şimdi tatbik edecek olursak bu hadisi şerifin manasını, kullanacağımız kaplara dikkat edeceğiz. Gerek su içme kaplarımıza, gerek yemek kaplarımıza dikkat edeceğiz. Muhterem kardeşlerim, bu kaplar içinde alüminyum çok tehlikeli bir kere. Alüminyumdan tencere vesaire kullanmama mümkün olduğu kadar sıhhi bakımdan dikkat edin. Alüminyum şey yapıyor. Yani çeşitli mesela limon filan, salata gibi şeyler olduğu zaman oralarda reaksiyona giriyor. Sonra kolay ufalanıyor. Kazıdığın zaman zerreler çıkıyor. Kanserojen dediğimiz, yani kanser tevlid edici şeyler olabiliyor. Alüminyumu başka işte kullan. Mesela çerçevede, şurada burada kullanış sahaları, başka şeyler olabilir. Evine kap alacağın zaman alüminyum alma. Yani topraktan sırlı bir tencere al ama alüminyum alma. Ötekisi daha ucuz, daha sıhhi ama alüminyum zararlı. Alüminyum iyi olmuyor. Cam fena olmuyor. Cam iyi. Çünkü temizlenmesi kolay. Sonra bu deterjan cinsleri iyi yıkanmadığı zaman kap üzerinde kaldı mı, onlar insanın sıhhatini çok bozuyor. Normal sabun kullan. Normal efendim bizim kendi ecdattan kalma, efendim toprakla ovma filan gibi şeyler vardır. Bir çeşit böyle temizleme şeyleri vardır. Onları alıp şöyle ovuşturup yaparlarmış. Onları kullanırsınız. Bu şeyler güzel oluyor. Çinko üzeri emaye kaplı şeyler, onlar sıhhi bakımdan iyi oluyor. Yalnız vurduğu zaman sırı atıyor. O tehlikesi var. Kullanacağınız kaba sıhhi olmasına dikkat edin. Bu şeyler naylonlarda çok şey. Naylon cinsi de çok zararlı oluyor. O naylon cinsi şeyler, efendim su kapları, terlikler, mikropları çok güzel barındırıyor içinde. Gözeneklerine giriyor. Terlikler biraz şeyde kaldı mı, banyoda kaldı mı, bakıyorsun yemyeşil olmuş. Yeşeriyor. Neredeyse dallanıp çiçek açacak. Şeyler de öyle. O alüminyumdan kapkacak da öyle oluyor. İşte sıhhatinize dikkat edin. İnsan bir defa alır ama sağlam güzel şey almalı. Sıhhatine zararlı almamalı. Giyiminize dikkat edin. Efendim naylon, sentetik malzeme çok zararlı oluyor. İnsan da alerji yapıyor, kaşıntı yapıyor, elektrik dengesini bozuyor, vücudun baş ağrısı yapıyor. Kazağınızı çıkartırken çatır çutur çatır çutur kıvılcımlar çıkıyor. Gecenin karanlıkta çıkarsanız halis dededen kalma yün kullanın. Halis pamuk kullanın. Hiç katıksız pamuk kullanın. Onlar çok daha sıhhi oluyor. Sıhhatinize dikkat edin. Bütün bu şeylerde giyim, yeme, ev eşyası, malzeme şeyinde elhamdülillah dedelerimiz iyi not aldılar. Kullandıkları her şeyin sıhhate uygun olduğu günden güne anlaşılıyor. Hem yeme malzememiz, hem giyme malzememiz, hem kapkacağımız vesaire, hepsi elhamdülillah. Bu Japon kürselesi. Ayağına giyiyorsun, altını pişiriyor ayağının insanı. Halbuki normal kürsele, normal deri gayet sıhhi oluyor. İşte bu gibi tavsiyeler de Efendimiz yaptığı için ben de bu hadisin arkasına onları ekleyiverdim. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz tahtadan oyma kaptan su içmeyin, kabaktan su içmeyin, yani efendim şeyden şarap kabından içmeyin, ancak kırbadan içersiniz diye, tulumdan içersiniz diye bildirmiş şeyde bu hadis-i şerifte, ben de ona ekledim. La tashabul melaiketu rufakatan fiha kelbun ve la ceres. Üçüncü hadisi şerif, efendim melekler arkadaşlık etmez. rıfkaten bir grup insan demek. Cemaat, kervan, bir grup insan ki fiha kelbun, aralarında köpek vardır. Vela ceresun, veyahut hayvanlarında çıngırak vardır. Öyle gruplara, öyle kervanlara melek yanaşmaz. Yani melek şeyi sevmiyor, köpeğin olduğu yeri sevmiyor, çıngırakın çıngır çıngır çıngır şey yaptığı yeri sevmiyor, oraya gelmez diyor Peygamber Efendimiz. Bu da tabii meleklerle ilgili manevi bir bilgi olmuş oluyor. O kervana yaklaşamaz. Tabii meleğin gelmediği yerde insan hayrı eksik olur. Dikkat etmesi lazım. Yani bunları mümkün olduğu kadar kullanmamalı. Köpeği mümkün olduğu kadar beslemeyeceğiz. Yani çoban olup da sürüyü korumak için mecburiyet varsa, çiftçi olup da tarlayı korumak için mecburiyet varsa, o zaman kullanılabilir. Zevk için, keyif için, efendim süs için, yanında gezdirmek için bu köpek şey yapmak pek uygun olmuyor. Bizim hadis-i şeriflerde bu husus belirtilmiştir. Avrupa'da çok yaygındır. Avrupa'da köpek beslemek fevkalade yaygındır ve köpek sevgisi çocuk sevgisinden daha ileriye geçmiş durumdadır. Yani kucaklarına alırlar köpeklerini, öperler, okşarlar, efendim deterjanlı sularla yıkarlar, şampuanları vardır, köpek lokantaları vardır, köpek motelleri vardır, kendisi tatile gittiği zaman köpeğini bırakacağı oteller vardır. Böyle artık tarif edilmez yani. Lüks köpek lokantaları vardır. Köpeğin önüne şey koyarlar. En lüks malzemeden yiyeceği etleri falan yedirirler yani. La tatrahuddur fi efvahil kilab yani'l fıkh. Ve onun arkasındaki hadis-i şerif la tatrahuddur fi efvahil hanazir yani'l ilm. Birinci hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'ten bir başka şeyle, efendim İbni Asakir'den nakledilmiş ravi zinciriyle. İkinci hadis-i şerif İbni Neccar'da başka bir rivayet zinciriyle yine Enes radıyallahu anh'ten gelmiş. Bu hadis-i şeriflerin birincisinde diyor ki Peygamber Efendimiz, inciyi köpeklerin ağızlarına atmayın. Yani fıkhı kastediyor. İnciyi köpeklerin ağzına atmayın. Yani fıkhı kastediyor. İkinci hadis-i şerif, inciyi domuzların ağızlarına atmayın. Birisinde köpek diye geçiyor, ikincisinde domuz diye geçiyor. Hınzırların ağzına atmayın. Yani ilm, ilmi kastediyor. Şimdi bu ne demek? İnci insanın boynuna takılır, süsler, kıymetli bir şeydir. Onu köpeğin ağzına atarsan yazık etmiş olursun. Domuzun ağzına atarsan yazık etmiş olursun. Yersiz olmuş olur. İlmi de ehil olmayan insana vermeyeceksin. Tabiatı köpek gibi olan, alçak olan, iyi Müslüman olmayan, ilmi yerli yerinde kullanacak bir ahlak yapısına erişememiş alçak tabiatlı kimseye ilim öğretmeyin demek istiyor Peygamber Efendimiz. Fıkıh. Fıkıh ne demek? Dinde doğru sezgi, bilgi ve anlayışı naehil insana öğretmeyin demek. Bizim buraya şey gelmiş, müsteşriklerin meşhurlarından bir tanesi oryantalist alim, Alman alimi gelmiş. Alman kendisi, Beyazıt Kütüphanesi'nde eskiden bir meşhur hoca varmış kütüphane müdürü olarak. Allah rahmet eylesin, İsmail Sahip Hoca derler. Bir meşhur kimse, hafızası çok kuvvetli bir alim kişi, ona ders ver bana diye müracaat etmiş de vermemiş. Yani o Avrupalı İslami ilimleri öğrenmek için o hocaya müracaat ediyor, vermemiş. O zaman o Avrupalı da Müslüman olmuş. Artık ne maksatla Müslüman oldu, ne yaptı bilmiyoruz. Onun gibi bir başka Reşher diye birisi vardı, Oscar'dı adı. O da Müslüman olmuş, Osman adını almış. Osman Reşher diye. Ben tanıdım kendileri. Her ikisini de tanıdım. Alman bunlar. Ama yani Almanken ilmi vermemiş de Müslüman olduğu zaman vermiş. Adam ya sahte Müslüman olduysa? Sahte Müslüman olduysa vebali kendisine ait olur. ötekisi kurtulur. Ama naihil insana ilmi vermemiş. Bu naihil olan insana ilmi verdin mi, bu ilmi istismar eder. Kötüye kullanır, Müslümanların aleyhine kullanır veyahut Müslümanları birbirine düşürmekte kullanır veya tefrika çıkarmakta kullanır veya Müslümanların imanını tereddüde düşürmekte kullanır. Avrupalılar 13. asırdan itibaren bildiğimiz kadarıyla oryantalizm denilen şartiyat ilimlerine ağırlık verdiler, eğildiler, incelemeye başladılar İslami ilimleri. Papaz kilisede İslami ilimleri inceledi. Arapça öğrendi, geldi. Neden öğrendi bunlar? Bunları tefrika çıkarmak için, kötü maksatla. Evet, onların içinden insaflı olanlar İslam'ın hak din olduğunu anlayıp da İslam'ı kabul edip Müslümanlığa girenler oldu. Ama bir kısmı bu öğrendikleri ilimleri Müslümanları birbirine düşürmekte ve imanlarında onları zaafa düşürmekte kullandılar. Mesela İtalya'da kilisenin desteğiyle bir grup alimi İtalyan kilisesi destekledi, besledi. Onlar müşterek çalışma yaptılar. Bir İslam tarihi yazdılar. Tepeden tırnağa iftira dolu. İftira, yalan yanlış. Annali del İslam diye bir şey yazdılar. Bunun yanlışlarını bizim Asım Köksal Hoca reddiye diye şöyle 2-3 parmak kalınlığında bir şeyde satır satır, bak şurada şöyle demiş yalan, burada böyle demiş tercümesi yanlış, şurada şöyle şey yapmış hatalı, burada böyle demiş kasıtlı, şurada şöyle demiş öteki ifadesine zıt diye tezatlarını vesairesini anlattı. Ama muhterem kardeşlerim, Asım Köksal o eserin tercümesinden 30-40 sene sonra yazabildi o şeyi, reddiyeyi. O arada bu eseri Hüseyin Cahit Yalçın hapisteyken İtalyanca'dan Osmanlıca'ya tercüme etti. Bezli, gri renkli böyle 10 cilt takım halinde bedava dağıttılar burada. Ucuz fiyatla dağıttılar. Onları bizim okuyan Osmanlı'nın son devir münevveri okudular. Böyle ciltli takım halinde İslam tarihi kitabı. Ama kim yazmış? Papazlar grubu yazmış. Farkında değil. Onu okudular. Dinleri, imanları gitti kafalarından. Dinsiz oldular. Dine karşı oldular. Dine cephe aldılar. Genel müdürlerden, amirlerden, subaylardan, tıbbiyelilerden pek çok kimseyi böyle aldatmışlardır. Pek çok kimseyi yoldan çıkartmışlardır iftiralarla. O bakımdan ilmi naehile vermemek lazım. Çünkü kötüye kullanır. Veyahut istismar eder. Veyahut para kazanmakta kullanır. Yani cebini, kesesini doldurmakta kullanır muhterem kardeşlerim. İlmi ehline vermek lazım. Hangi adam takva sahibi ise, hangi adam efendim iyi niyetli ise, güzel huyluysa, hangi çocuk istidatlı, temiz, terbiyeli, edepli ise onu destekleyelim. Hakiki alim o olsun. Paraya tenezzül etmeyen, efendim mevkiye, makama, hırsına sahip olmayan, efendim onlara tamah edip de yanlış işler yapmayan alimler yetiştirelim. Şimdi ben bizim zengin kardeşlerimize diyorum ki, bak bu fakir şahıslar okuyorlar, ondan sonra efendim işte hoca hatim indirdi, para aldı, hoca mevlid okudu, para aldı, hoca şunu yaptı, şöyle oldu filan diye dedikodular yapıyorlar. Siz diyorum zengin kardeşlerime, bir çocuğunuzu, en kabiliyetli çocuğunuzu din ilmine verin. Çocuğum, para bakımından merak etme. Ben sana araba alacağım, daire alacağım. Her ay sana şu kadar maaş şey yapacağım. Sen şu din ilmini sapasağlam öğren desin, diyorum. Yani teklifim bu. Kimsenin eline bakmayan, acaba bana para verecek mi diye bakmayan din alimleri olsun. Hatta fukarayı gördüğü zaman ona kendisi para veren hocalar olsun ki, hocalara çok iftira etmişler. Ölü gözünden yaş, imam evinden aş çıkmazmış. Yalan. Her zaman Allah razı olsun gideriz, yemeklerini yeriz. Bizim Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin Zekai hocamız Hacı Bayram'da bir gün sabah namazını kıldık, kalktı şöyle mihrapta, dedi ki ya cemaat kalkın dedi, hepinizi lokantaya davet ediyorum. Görün bakalım dedi, imam evinden aş çıkar mıymış çıkmaz mıymış, görün bakalım, yürüyün. Herkese aldı götürdü, şeyi lokantaya götürdü, doyurdu. Cömert insandı. Çok cömert insandı. Etrafa boyuna şey saçardı. Hocalara öyle şey yapıyorlar. İftira ediyorlar, gözden düşürüyorlar, şey yapıyorlar. Arada tek tük her meslekten ters insan olabilir. Öğretmenlerden ters insan var diye öğretmenlik mesleğini mi düşürelim? Askerlerden ters bir iki kişi var diye bütün askerlik mesleğini mi düşürelim? Efendim, tıbbiyelilerden biraz ters doktorlar var diye bütün tıp mesleğini mi düşürelim? Polislerden bir iki rüşvet alan varsa farz edelim, bütün polis mesleğini mi karalayalım? İyi misalleri alacağız, onları geliştireceğiz. Bak böyle kahramanlar var diyeceğiz. Onların hatıralarını yaşatacağız. Kötü her yerde olabilir, onu saklarız, kendimiz terbiye ederiz, düzeltiriz. Ben diyorum ki, müstavini, kimsenin avucuna bakmayan tok gözlü alimler. En zeki çocuklarımızı din alimi yetiştirelim. Avrupalı bir şahıs bunu söylemiş. Diyor ki, Avrupalı adam, sanıyorum Kanadalı Thomas Irving isimli Müslüman kardeşimiz. Müslüman oldu, buraya da geldi, görüştük kendisiyle. Diyor ki, veyahut bir başka şahıs olabilir. Eskiden siz Müslümanların arasından en zeki çocuklar din alimi oluyordu. İmam-ı Azamlar, İmam Şafiiler, efendim vesaire. Bunlar zeka bakımından cemiyetin en üstün dehalarıydı, en üstün kimselerdi. Şimdi ise diyor, sizin en zekileriniz doktor oluyor, mühendis oluyor. En zekileriniz başka mesleklere kayıyor, din ilminde puanı en aşağı olanlar kalıyor. Ben diyor o büyük dahi alimlerinizi okuyorum diyor. Mesela İmam Şatibi'yi okuyorum şimdi diyor. Ne güzel şeyler yazmış diyor. Tavsiye ederim onları siz de okuyun diyor. Muhterem kardeşlerim, en zeki çocuklarımızı biz gene eskiden olduğu gibi din alimi yetiştirelim. En zengin aileler çocuklarını din alimi yetiştirsin ki hocaların şeyinden bu lekeyi sildirtelim. Yani hocalara yapılan bu hakareti sildirtelim. O zeki insanlar o paraları Allah yolunda efendim kullanmayı da bilirler. İslam'ı yaymakta kullanmayı da bilirler. İnşallah incileri domuzların, köpeklerin ağzına atmayalım. Yani incileri layık olan, inciye layık, elmasa layık, mücevhere layık, yüksek kaliteli insanlara verelim. La tatrukun nisa leylen ve fi lafsin ba'de salatil ateme. Bu hadis-i şerif de uzun bir seferde gelen, uzun bir ayrılıktan sonra evine gelen zatlarla ilgili. Evinizin, kadınlarınızın kapısını geceleyin çalmayın diyor. Veyahut ba'de salatil atemedi, yatsı namazından sonra çalmayın kapısını buyuruyor. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Bir kere sen uzun zaman evde değildin. Hanım salıverdi kendisini. Ev belki düzenli değil. Belki hanımın şeyi yok. Efendim hazırlığı yok. Halbuki tertemiz, temiz pak olması lazım. Hanımın kocasına süslenmesi gerekir. Erkeğin hanımına süslenmesi gerekir. Peygamber Efendimiz şey yapıyor, saçlarınızı düzeltin, sakallarınızı düzeltin, koltuk altınızı temizleyin, vesairenizi temizleyin, tırnaklarınızı kesin, temiz olun, nazif olun, pak olun. Eski ümmetler böyle yapmadılar da çeşitli kötülükler çıktı diyor. Erkek temiz pak olacak, dişleri de fırçalanmış olacak, ağzı da kokmayacak, güzel kokular da sürecek, kadın da temiz pak olacak. Şimdi o akşam hiç haberi yok, gene yani insanı hani gafil durma, misafir gelir. Gafil durma, ölüm gelir derler. Bizim oralarda bir tabir vardır. Gafil kadıncık dururken kapı tak tak çalmıyor. Kocası gelmiş, ortalık derbeder, perişan. Yani eşya bir tarafta, şey bir tarafta iyi olmaz. Yani evin geçimi bakımından uygun olmuyor. Veyahut sen geceliğin gelirsin, kapıyı çalarsın. Şimdiki gibi her taraf elektrikle donanmış değil ki. Komşu dışarıdan bir kapı takırtısı duyar. Ondan sonra bakar, komşunun evine bir adam giriyor. Ya bu adam seyahatteydi, bunun evine kim girdi? Delikodu olur. Yanlış kanaat olabilir. Onun için gündüz aydınlığında, gün aydınlığında göz göre göre öyle gitmeli insan. Şeye, eve diye. Bu da bir şey. Efendimizin içtimai terbiyesi. Ne güzel şeyler tavsiye ediyor. Evinize çakıl taşı bile toplamış olsanız hediyeyle gidin diyor. Yani yolda hani güzel taşlar filan, eskiden bizim tuzlar şey olurdu. Bu gençler bilmezler, biz de yavaş yavaş ihtiyarlık artık. Tam ihtiyarlarla arada orta nesil olduk. Tuz taşı yuvarlak, efendim kaya tuzu tak tak tak tak döversin efendim, yemeğin tuzunu kendimiz döverdik yani çocukken bize hadi döv filan derlerdi, döverdik. Yani yuvarlak bir taş evde lazım olurdu eskiden. Yani düz bir taş, yuvarlak bir taş. Yani velev çakıl taşı düz taş tarzında bile olsa eve bir hediyeyle gidin diyor Peygamber Efendimiz. Ne güzel bir şey. Çoluk çocuk çünkü babam gelmiş diye bakacak. Senin elin kolun boş. Moralleri bozulur. Halbuki bir hediyeler. Al sana şunu aldım, al sana şunu aldım. İkicik, üçcük küçük şey de olsa gönlünü alacak şeylerle gitmek lazım. Efendimiz işte böyle her bakımdan bizi yetiştiriyor. Her bakımdan en ince teferruata kadar dinimiz bizi edepli, arif, zarif, kamil, böyle hoş halli, hoş sohbet, tatlı insanlar haline getiriyor. Pekala, zaman dolduğu için burada şeyleri bırakalım. Hadis-i şerifleri bu kadarla bırakalım. Allah-u Teala Hazretleri bizi Allah'ın emirlerini bilenlerden eylesin. Dinimizin ahkamına aşina eylesin. O güzel edepler ile bizleri müteeddip eylesin. Arif, kamil, veli, matlup, makbul kullar olmayı cümlemize nasip eylesin. Huzur-u âlisine sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmaya sizleri ve bizleri muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife, meal besmele. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyel ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأذاكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها بلا هم مستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله.